de puños se están petando. As nosas portas seguen chamando. E mentres tanto, todos nas casas tan ocupados. Miles de voces están berrando. Povos enteiros morren de fame. Sen pan, sen agua, non hai quen aguante. E os restaurantes máis opulentos sempre están cheos. Morre de fame povos enteiros, pero nos somos refugio, somos humanos. Pase o que pase, non nos cansamos. A túa condena e a nosa pena, estamos xuntos. E non pararemos nunca de loitar. Centos de nenos durmen o frío, no chan sen mantas e sen abrigos. En os despachos os traxeados están ao quente. Durme no raso un montón de xente, pero nos somos refugio, somos humanos. Pase o que pase, non nos cansamos. A túa condena e a nosa pena, estamos xuntos. E non pararemos nunca de loitar. Para pa pa pa pa. Somos refugio, somos humanos. Pase o que pase, non nos cansamos. A túa condena e a nosa pena, estamos xuntos. E non pararemos nunca de loitar. Non pararemos nunca.